प्यार का बदला मुझे देखो कैसा मिला, प्यार के बदले मुझको पैसा मिला, प्यार का बदला मुझे देखो कैसा मिला, प्यार के बदले मुझको पैसा मिला। मुझको पैसा मिला, कितने कांटे खिले फूल इतना खिला, प्यार के बदले मुझको पैसा मिला। मुझको पैसा मिला।